Aleykümselam. Bismillahirrahmanirrahim. 313. Ömer bin Abdülaziz'den. Bir topluluğun bir işi umumundan ayrı olarak aralarında fısıldaştıklarını gördüğün zaman bil ki onlar sapıklık kurmaktadırlar. 314 Evzai'den. Şeytanların başkanı olan iblis dostlarına Adem oğullarını hangi şeyden sokulursunuz demiş. Onlar da her şeyden demişler. Bunun üzerine peki onlara istiğfar yönünden sokulur musunuz demiş. Ne yazık ki hayır. Bu tevhide birleştirilmiş, onunla birlikte yapılan bir şeydir demişler. O şu halde işlerine kendisinden Allah'a istiğfarda bulunmayacakları bir şey muhakkak yayacağım demiş. Ve işlerine nefis, heva ve heveslerini yani bidatları yaymış. 315 Mücahit'ten. Allah'ın şu iki nimetinden hangisi beni İslam'a hidayet etmiş olmasını yoksa beni nefsin şu arzularından yani bidatlardan korumuş olmasını hangisi benim için daha büyüktür bilmiyorum. 316 Ali'den. Bir adam bütün ömrünü oruçla geçirse, ömrünün tamamını namaz ve buna benzer ibadetlerle ihya etse, sonra da rukun ile makam arasında öldürülse şüphe yok ki Allah yine de onun kıyamet gününde hidayet üzere olduklarına kâni olduğu kimselerle haşreder. 317 Ebu Sadık'tan. Selman dedi ki bir adam başını Hacer-ül Esvet'in içine koysa ve gündüzünü oruçla, gecesini ibadetle geçirse Allah onu kıyamet gününde heva ve hevesiyle birlikte diriltir. 318 Rabia'dan. Ali şöyle dedi. İnsanların içinde kuşlar arasındaki arı gibi olun. Gerçek şu ki kuşlardan hiçbirisi yoktur ki onu zayıf görmüş, küçümsemiş olmasın. Şayet kuşlar onun içindeki bereketi bilselerdi, bunu ona yapmazlardı. Halka dillerinizle ve bedenlerinizle karışınız. Onlardan amelleriniz ve kalplerinizle ayrılınız. Çünkü kişinin eline geçecek olan kazanmış olduğu şeydir. Ve o kıyamet gününde sevdiği kimselerle beraber olacaktır. 319 Zuhri'den. Güzel görüş, kanaat, inanç, alimin ne iyi yardımcısıdır. 320 Mesruk'tan. Kişiye ilim olarak Allah'tan korkması kafidir. Kişiye cahillik olarak da ilmini beğenmesi kafidir. Kişiye tek başına kalıp günahlarını düşüneceği ve neticede Allah'tan bağış dileyeceği bazı oturum yer ve zamanlarının olması yaraşır. 321 Vasile'den. Size hadisi manasıyla rivayet ettiğimiz zaman bu bize yeter. 322 İbn-i Sirin'den. Hadis rivayet ettiği zaman kelime ve cümlelere takdim tehir yapmazdı. Hasan-ı Basri ise hadis rivayet ettiği zaman takdim tehir yapardı. 323 Hazim'den. Hasan-ı Basri hadisi esası aynı ama ifadesi değişik olarak rivayet ederdi. 324 Muhammed'den. Ubeyd bin Umeyr, Abdullah bin Ömer'e rivayet edip dedi ki, Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Münafığın durumu iki ağıl veya iki davar sürüsü arasındaki koyun gibidir. Allah razı olsun. Bunun üzerine Ömür, hayır öyle değil. Aleyhisselatü Vesselam ancak şöyle buyurdu dedi. Muhammed bin Ali dedi ki, İbn Ömer, Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'i işittiği zaman ne ona ilave yapar, ne onu noksanlaştırır, ne onu aşar, ne de ona eksik yapardı. İşittiği gibi rivayet eder ve aynen de uygulardı. Allah ondan razı olsun. 325 İbn-i Avun'dan. Eşşabi, En-Nehai ve El-Hasan hadisi bir defa böyle, bir defa şöyle rivayet ederlerdi. Bunu Muhammed bin Sirin'e bildirdim. O da şöyle dedi. İlk onlar şayet onu işittikleri gibi rivayet etselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. 326 Ebu Mamer'den. Şüphesiz ben hadisi hatalı olarak işitirim de, işittiğime uyarak hatalı rivayet ederim. 327 Meysere'den. Mücahit rüyada tavusu görmüş. Sanki o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Kabe'nin kapısındayken Kabe'nin içinde başına örtü örtmüş bir halde namaz kılıyor. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam'a Allah'ın kulu başörtüsünü aç ve okumanı açığa çıkar buyurmuş. İbrahim dedi ki sanki o yani tavus bunu ilme yormuş. Bu sebeple de hadis rivayetinde açılmış, hadis rivayetini çoğaltmış. 328 Kâb'dan. Dünya rahmetten kovulmuştur. İçindekiler de bir hayır öğrenen veya öğreten hariç rahmetten kovulmuşlardır. 329 Halid'den. İnsanlar ya alim ya öğrencidir. Bunların arasındakiler hayırsız ahmaklardır. Allahu Akbar. 330 El-Hasan'dan. Derlerdi ki alimin ölümü İslam'da açılmış bir gediktir. Gece ve gündüz birbiri ardınca geldiği sürece onu hiçbir şey kapatamaz. 331 Vehb bin Münebbih'ten. İçinde ilim tartışılan bir meclis bana onun miktarında nafile namazdan daha sevimlidir. Belki meclistekilerinden biri bir kelime işitir de ondan bir yıl veya kalan ömrü boyunca faydalanılır. 332 Sufyan'dan. Allah'ın hayır dilediği kimse için ilim öğrenimi ve onun ezberinde daha üstün hiçbir amel bilmiyorum. İnsanlar dünyaları konusunda yemeğe ve içmeye muhtaç oldukları gibi dinleri konusunda da bu ilme muhtaçtırlar. 333 Salim'den. Ebu Derda dedi ki ilim alınıp yok edilmeden önce onu öğrenin. Zira ilmin yok edilmesi alimlerin yok edilmesi ölmesiyle olacaktır. Alim ve öğrenci de sevapta eşittirler. 334 Ebdahat'tan. Fakat öğrenmekte, öğretmekte ve okunup okutmakta olduğunuz kitap sayesinde Rabb'e has kullar olun. Âl-İmrân 79. ayetin tefsirinde Kur'an okuyan herkese fakih olması bir borçtur demiştir. 335 El-Hasan'dan Rabbaniler ve hahamların onları men etmeleri gerekmez miydi? Maide 63 mealindeki ayette ise Rabbaniler ve hahamları hakimler, âlimler diye tefsir etmiştir. 336 yine aynı. 337 Uyeyne'den. İlim için ezberleme, uygulama, dinleme, susma ve yayma faaliyetleri kastedilir, hedef alınır. İnsanların en cahili bildiğini bırakıp uygulamayan, insanların en alimi de bildiğini amel eden, insanların en üstünü ise Allah'a karşı en huşulu olan kimsedir. 338 El-Hasan'dan. İki haris doymaz. İlme düşkün olan ondan doymaz. Dünyaya düşkün olan ondan doymaz. İşte kaygısı, kederi, tasası, ahiret olan kimsenin Allah kazancına el verir ve zenginliğini kalbine kor. Ona gönül zenginliğini verir. Kaygısı, kederi, tasası, dünya olan kimsenin de Allah kazancını ahiretini akla getiremeyecek şekilde çoğaltır ve fakirliğini iki gözünün arasına kor, onu aç gözlü yapar. Artık o ancak fakir olarak sabahlar, fakir olarak akşamlar. Evet. 339 Avundan. Abdullah dedi ki iki haris doymaz. İlim sahibi ve dünya sahibi. Bunlar eşit de olmazlar. Şöyle ki ilim sahibinin Allah'tan hoşnutluğu artar. Dünya sahibi ise sonuna kadar taşkınlığa devam eder. Sonra şu ayeti okudu. Hayır, insan muhakkak azar. Kendini ihtiyaçtan vareste gördü diye. Alak 6-7. 340 İbn Abbas'tan. Allah'tan kulları içinde ancak alimler korkar. Mealindeki ayetin tefsirinde kim Allah'tan korkarsa o alimdir buyurmuştur.